hatutarabishani katika jambo kama hili, basi huenda wenye kuteleza wakazidi. Na ikawa hii manhaj haifahamiki tena. Insha Allah tuko katika manhaj, na jana tufika tasia 43. Kalia juu kabisa huko. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala wajhan mawsufan bil jalali wal ikram. Umeona? Naam. Na tuamini sisi ahlu sunna kwamba Mola subhanahu wa ta'ala ana uso, uso uliosifiwa kwa ukubwa na utukufu, na alijisifu kwa sifa kama zile ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema, wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, na itabaki uso wa Mola wako, Mola mwenye utukufu na ukarimu. Kwa hivyo hii imethibitishwa na Mola mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Sisi wajibu wetu ni kuamini tu na kusalim amri bila kutumia akili zetu katika hizi sifa. Wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala yadain, vile tuamini kwamba Mola wetu subhanahu wa ta'ala ana mikono miwili, karimataini adhimataini, mikono mitukufu, mikono ambayo kwamba inastahili kusifiwa kwa sifa ya tukufu. Mola subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'ani katika kuthibitisha mikono, bali yadahu mabsutatani, mabsutatani, mikono yake Mola subhanahu wa ta'ala yamenyoshwa, yunfiqu kaifa yasha, anatoa vile anavyotaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na hii aya ya ajabu sana. Ni jambo la kusikitisha kwamba Muislamu ashindwe kujua manhaji yake na kafiri akaelewa manhaji kama ile. Jambo la kusikitisha sana. Aya hii nafikiri Mayahudi walipomzungumza Mwenyezi Mungu vibaya walithibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mikono. Mayahudi walisema yadullahi maghlula ughullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Mungu awalani hao Mayahudi, wasema Mwenyezi Mungu mbakhili. Mungu subhanallah, Mungu ni bakhili, mkono wake wa buli haitoi kabisa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaambia, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mkwasi na ni mkarimu kuwajibu Mayahudi. Jambo la kushangaza ni kuwa Mayahudi wamthibitishia Mola mikono miwili, lakini Muislamu ukimwambia Mwenyezi Mungu ana mkono au mikono miwili atashangaa, ni kama umempiga jiwe au umeambia jambo ambalo kwamba halikutuka kamwe katika ulimwengu huu, wewe waanza kulileta jambo kama nini. Anakutuka kabisa. Na Mungu mwenyewe kajisifu, na Qur'ani yuwasoma huyo Muislamu Qur'ani na yuwasikia, lakini tatizo liko hapo. Wama qadarullah haqa qadri, wala hawajamheshimu Mola subhanahu wa ta'ala haki ya kumheshimu. Wal ardu jami'an qabdatu, na ardhi yote iko katika mkono wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yawma alqiyama, siku ya kiyama. Wasamawatu, na mbingu zote hizo. Matwiyatun biyamini, zimekunjwa kunjwa katika mkono wa kulia Allah subhana ametakata wa ta'ala alitukuka. Amma yushrikuna, na kile wanachomshirikisha nacho Mola subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe athibitisha kwamba ana mkono subhanahu wa ta'ala. Na haya yatatuka siku ya kiyama. Yatatuka siku ya kiyama. Nakumbuka tulipokuwa sehemu fulani tukiwa wadogo twasoma, kuna mmoja katika mashekhe alikuwa akiomba dua, sema Allahumma fi qabdatika haythu ma kunna falahidhna bi aini inayatika haythu ma kunna. Akakatazwa shekhe, la usiseme namna hiyo. Allahumma fi qabdatika haythu ma kunna, e Mwenyezi Mungu, katika mkono wako popote tulipo. Falahidhna bi aini inayatika haythu ma kunna, tuchunge kwa utunzi wako na rehema yako popote tulipo. Sasa kama usiseme hivyo, kwa sababu gani? Anathibitisha mkono wa Mungu. Sasa tukamuuliza ustadhi, mbona tena? Sitaki fujo mimi. Mimi sitaki fujo. Hii ni silaha kubwa. Silaha kubwa ya watu wengi kukimbia kutotimiza yanayowapasa kuyatimiza katika dini na kuwafahamisha watu yale yanayotaka kuyatimiza. Sasa yeye kila siku atakwambia mimi wajua misiba laba sitaki balaa. Ona, mimi sitaki balaa bwana. Mimi nitakuishi na watu bwana. Kwani hawa wanaosema haka waishi na wanyama? Au waishi msituni ya magorila hao? Mwanadamu kama wewe. Sasa jambo la haki wewe usiliongezee uzito. Sheikh Albani rahmatullahi alayhi asema innal haqa bi nafsihi thaqilun fala tuthqilu. Haki yenyewe ni thaqil. Nzito. Na nyinyi msiongezee vitu katika haki mkaifanya uzito zaidi haitukuliki. Tabia ya haki ni nzito. Tabia ya haki ni nzito. Nzito sana haki. Tukumuomba, tumuomba kwa kupitia majina yake subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu tu'amini bi anna lillahi ta'ala aynain. Tu'amini vile vile kwa Mwenyezi Mungu ana macho mawili. Ithnataini haqiqiyataini, macho mawili ya kikweli kweli, si habari ya majazi, ni ya kikweli kweli. Liqaulihi ta'ala, kwa neno lake Mwenyezi Mungu, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina, tengeneza jahazi wewe Nuh kwa macho wetu na ufunuo wetu ambayo tutakuelekezea nayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana macho yuona, Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume asema hijabuhu nur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kizuizi chake ni nuru. Law kashafahu, law angeondoa kizuizi kile, la ahraqat subhatu wajhi man taha ilayhi basaruhu min khalq. Law Mwenyezi Mungu akaiondoa kile kizuizi, basi nuru itakayotoka katika uso wake ungechoma kabisa upeo wa jicho la mja, ile sehemu zote ingekuwa ni makaa kabisa. Ile nuru, hakuna kitu chote kinaweza kuhimili nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allah ana uso, lazima tuamini hivi. Ni lazima tuamini kwa sababu yeye mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala amejithibitishia. Wa ajma'a ahlus sunnah wamefikiana ala anna al-aynayn ithnatani, kwamba macho mawili, macho Mwenyezi Mungu mawili. Wa yuayiduhu qawlu nabi sallallahu alayhi wasallam fi dajjal, na inayotilia nguvu ni neno la mtume sallallahu alayhi wasallam kumhusu dajjal. Dajjal mtume asema innahu a'war, kwamba yeye hana jicho moja. A'war ni chongo yeye. Wa inna rabbakum laysa bi'a'wara, mola wenu macho yake yako. Allah subhanahu wa ta'ala macho yake yako kamili, si dajjal. Kwa mola wetu atafutiana dajjal, dajjal ana jicho moja. Wa nu'minu tu'amini bi anna Allah ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudrikul absara وهو اللطيف الخبير. تؤمني hivyo kwamba hakuna jicho ambalo linaweza likamzunguka Mwenyezi Mungu au likamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maoni yake azunguka kila kitu na yajua kila kitu na anakitambua kiko wapi na kinafanya nini na kina tabia gani. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanuuminu tuamini vile vile, hizo zote ni manhaji hizo. Bi anna almu'minina yarawna rabbahum, waumini waona mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Waumini siku ya kiyama watamuona mola wao. Mwenyezi Mungu atujalie katika wale watakaomuona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema wujuhun yawma'idhin nadhira ila rabbiha nadhira, nyuso zitakuwa zina nuru, zina jamali kweli kweli, nyuso kama zile zinaangalia mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tutamuona mola wetu duniani, hatumuoni mola Subhanahu wa Ta'ala, wala hakuna mtu yote ambaye kwamba atapata fungu hilo la kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini akhira watu wema watamuona mola Subhanahu wa Ta'ala. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala la mithla lahu, tuamini kwa Mwenyezi Mungu hana mfano, likamali sifati, kwa ukamilifu wa sifa zake. Sifa za Mwenyezi Mungu zote zimekamilika, hazina dosari kabisa. Kwa hivyo Allah ni mkamilifu Subhanahu wa Ta'ala, hafanani na sifa ya kiumbe aina yoyote Subhanahu wa Ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hii ndio silaha yako. Akija mushabiha mtandike naye. Kija yule anataka kufananisha Mungu Subhanahu wa Ta'ala na waja wake, mbandike hii aya. Na yule ambaye kwamba ataka kufanya Mwenyezi Mungu ana namna fulani, mbandike hii aya. Hii aya iwe ni silaha yako. Hakuna kitu chochote ambacho kina mfano wa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Wa nu'minu tuamini sisi vile vile bi annahu la ta'khudhuhu sina, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasinzii, wala naumun wala halali, likamali hayati, kwa ukamilifu wa uhai wake Subhanahu wa Ta'ala, wa qiyumiyatihi, na ukamilifu wa kujisimamia kwake na kusimamia ulimwengu. Lau Mwenyezi Mungu angepata sifa kama hii ya upungufu, basi ingekuwa sote tumeangamia. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala halali, wala hasinzii, wala hapatwi na lepe kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni hivyo hivyo, hahitaji, kwa sababu si mpungufu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nu'minu tuamini bi annahu la yadhlimu ahadan, tuamini kwa Mwenyezi Mungu hamdhulumu mtu, hana sifa za dhulma, likamali adlihi, kwa ukamilifu wa adilifu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mwenyezi Mungu ni mwadilifu na amekamilika katika uadilifu wake Subhanahu wa Ta'ala. Wa bi annahu laysa bighafilin an a'mali ibadihi, na kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakughafilika kutokamana na matendo ya waja wake, likamali raqabatihi, kwa ukamilifu wa kuchunga kwao, kuchunga kwa ukamilifu wa kuwachunga kwao. Allah Subhanahu wa Ta'ala anawachunga waja wake, huyu kwa wapi, elekea wapi, afanya nini. Wa ihatati, na kwa kuwa yeye amewazunguka pale walipo. Mwenyezi Mungu anawachunga kabisa, anawaona, anawasikia, anawachunga, amewazunguka Subhanahu wa Ta'ala waja wake. Wa nu'minu tuamini bi annahu la yu'jizuhu shay'un, tuamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna chochote ambacho kitakachomwemea, yani hakuna chochote kitakachomshinda Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Tukasema kwamba kuna vitu fulani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vitu kama vile haviwezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La, Mwenyezi Mungu anaweza kila kitu Subhanahu wa Ta'ala. Kitu kama kile kiwe fi samawati, mbinguni, wala fil ardhi, wala kiwoko katika nchi, likamali ilmihi wa kudrati, kwa sababu wa ukamilifu wa ujuzi wake Mola subhanahu wa ta'ala na uwezo wake. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho kitamshinda Mola wetu subhanahu wa ta'ala, madamu amekiumba yeye mwenyewe, kiwe kile kitu sehemu yoyote, uisawirishe kiwa na nguvu aina yoyote, kiwe na hatari ya aina yoyote, lakini kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, madamu ni kitu amekiumba yeye subhanahu wa ta'ala, hakimshindi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu, tuamini, ya kuwa innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Tuamini Mwenyezi Mungu hashindwi na kitu mbinguni wala ardhini, kwa ukamilifu wa elimu yake na ujuzi wake. Kwa kuwa Mungu akitaka jambo lake kuwa, huambia kuwa likawa, subhanahu wa ta'ala. Hata yeye hadari kamwe, ni kusema tu kuwa kitu fulani kikawa insha. Wa bi anna kwa Mwenyezi Mungu la yalhaqahu ta'am, Mwenyezi Mungu hachoki wala hataabiki, Allah subhanahu wa ta'ala, kama sisi. Leo mtu hivi sasa angefanya kazi ya kuendelea tu kwa masaa matano sita, tamuona mtu tayari ana hema. Sangine taona yuwakuepa, yuwakaka pale ajificha, kwa sababu apumziki. Wala i'ya'u likamali kudrati, wala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupatikana uchofu. Kabisa, Mwenyezi Mungu hachoki wala hashindwi na kitu chochote, kwa sababu uwezo wake umetimia, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema katika Qur'an, walaqad khalaqna samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lughub, wallahi tumeumba mbingu saba na ardhi na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi kwa muda wa siku sita tu, sema Allah subhanahu wa ta'ala. Wala licha kuchoka, hata sikudarwa na uchovu, kinyume na Wakristo wanavyosema manasara, kwa Mwenyezi Mungu kaumba ulimwengu siku sita, siku ya saba kafanya nini? Kapumzika. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Mwenyezi Mungu ametakata na sifa kama hizo potofu. Min ta'abin wala i'ya, Mwenyezi Mungu hakushikwa na taabu wala uchovu wala matatizo yote. Wa nu'minu, tuamini, bithubuti, kuthibiti kulla ma athbatahu Allahu li nafsi, kila alichokithibitishia Mola kuithibitishia nafsi yake, au athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, au mtume kamthibitishia Mola wake subhanahu wa ta'ala, min al-asma'i wa sifat, miongoni mwa majina na sifa. Lakinana natabarra, lakini sisi tunajiepusha, min mahdhuraini adhimaini, mambo makubwa mawili yaloharamishwa. Pamoja na kuthibitisha yote anayojithibitishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na hivyo, lakini kuna mambo mawili hatari kabisa, sisi tunajiepusha na mambo kama haya. Huma mambo hayo mawili, at-tamthilu, kumlinganisha Mwenyezi Mungu na kiumbe chake, hilo lazima tujiweke mbali nacho. Tamthil ni kulinganisha. An yaqula biqalbihi, aseme mtu kwa moyo wake, au lisanihi, au kwa ulimi wake azungumze, sifatullahi ta'ala ka sifati makhluqat makhluqin, aseme sifa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kama sifa viumbe, au aipitishe kwenye moyo wake kwamba Mwenyezi Mungu ana tofauti gani na mja wake katika sifa zake, ni sawa tu. Sasa we ushajitokomeza katika madhambi makubwa ambayo ni ya haramu kabisa, haitakikani kumfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumlinganisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mja wake. Jambo lingine ambalo ni haramu, halifai kabisa mtu kuamini katika imani yake, wa takyif, kumjalia Mwenyezi Mungu kuwa na namna, Mungu ukamjalia kuwa na namna. Mfano wako sema kwamba jicho langu ni kama jicho la, mkono wangu ni kama mkono, yani namna hiyo ni haramu, haifai kwa Muislamu yoyote kuwa na imani kama hiyo. An yakula biqalbihi au lisani, apitishe awaze katika moyo wake au kwenye ulimi wake, azungumze kitu kama kile, aseme kaifiyatullahi ta'ala kadha wa kadha, namna ya sifa za Mwenyezi Mungu ni hivi na vile. Hiyo ni haramu, ni hatari mtu kuitakidi itikadi kama hiyo. Sasa sehemu hii ndogo kuwa macho hapa, sije ukatatizika. Wanuminu, tuamini, angalia vizuri, bintifai kutoweko, kula ma nafahu Allahu an nafsi, kila ambacho Mwenyezi Mungu kaikana kuwa nacho na sisi tuitakidi hakiko. Siku atafahamiana, tumefahamiana. Wanuminu, tuamini, bintifai kukosekana kitu gani? Kula ma nafahu Allahu an nafsi, kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu kakipinga kuwa nacho yeye kitu kama kile. Mungu asema mimi kitu fulani sina, na wewe kwako kiwe kitu kama kile hakiko, usikiamini kwa kiko madamu Mungu hana kitu kama kile. Tufahamiane vizuri. Au nafahu anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema Mungu hana sifa fulani, kakana Mtume sifa kama ile kwa nayo Mola wetu subhanahu wa ta'ala, na wewe kiwe kwako sifa kama kile hakuna kabisa, hakuna kabisa, ikatae kabisa na wewe. Kwa nini? Wa anna dhalika nafi, na huko kukata kwako sifa hiyo aliyokataa Mwenyezi Mungu, na kukata kwako sifa aliyokataa Mtume kwa nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yatadhammanu ithbatan likamali dhiddihi, itakuwa imekosanya ile sifa kinyume na kile kitu unachokipinga. Wewe wapinga nini? Wapinga kitu gani? Wapinga ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwezo wake ni kama uwezo wa binadamu. Sasa thibitisha kinyume chake sasa, kwamba Mwenyezi Mungu uwezo wake ni kamilifu kinyume na uwezo wa binadamu. Ushafahamu? Kila sifa uloipinga thibitisha kinyume chake kikiwa kamilifu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhalika nafi, kuko kukataa, yatadhammanu, inakosanya, ithbatan, kuthibitisha, likamali dhiddi, kinyume na kile sifa ulichokikana na kukataa Mungu kwa nacho. Wanaskutu ama sakata Allahu anhu wa rasulu, kitu chochote ambacho Mungu amekinyamazia tukinyamazie, tusikizungumzie kitu kama kile. Haangalia mfano, sisi hatukatai Mwenyezi Mungu kuwa sehemu moja, wala hatuthibitishi Mwenyezi Mungu kuwepo kila sehemu, au sio? Siko tofahamiana? Hatukatai Mungu kuwepo sehemu fulani katika ardhi yake na mbingu yake. Tufahamiane vizuri? Wala hatuthibitishi Mwenyezi Mungu kuwepo kila sehemu. Mfano mathala, twathibitisha Mwenyezi Mungu kwamba amelingana juu ya arshi, twathibitisha, au sivyo? lakini atuthibitishi Mwenyezi Mungu kwa kukuliani mwetu, kushotoni mwetu, chini yetu, nyuma yetu, mbele yetu. Hatuthibitishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakujithibitishia mwenyewe kitu kama kile. Amenyamazia, na sisi tufanyaje? Tunyamaze kwa kufuata maamrisho. Wa nara anna sayra ala hadha at-tariq, tuona sisi ahlu sunna kupita njia hii na kufuata njia hii, fardun la budda min, ni lazima, ni wajibu, lazima hapana budi. Hii njia tuleleza katika manhaji ahlu sunna wal jamaa katika asmaillahi wa sifati, ni fardhu aini kula moja kuifuata njia kama hiyo. Wadhalika li anna ma athbathahu Allah li nafsihi, na kwa ni kwamba kila alichokuthibitishia nafsi yake Mwenyezi Mungu tuthibitishe, au nafahu anha subhanahu, au kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekipinga kwa nacho tukipinge. Fahuwa khabarun akhbara Allah bihi an nafsi, hiyo ni habari Mwenyezi Mungu anajieleza yeye mwenyewe kutokana habari kama hiyo. Wa huwa subhanahu a'lamu bi nafsi, Mola subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kujua nafsi yake, na yeye ndio yuwajieleza. Wa asdaqu qila wa ahsanu hadithi, hakuna mkweli kuliko Mungu na hakuna mkweli kuliko Mungu katika kuzungumza. Wal ibadu la yuhituna bihi ilma, waja Mwenyezi Mungu wote hawamzunguki Mwenyezi Mungu kwa maarifa Subhanahu wa Ta'ala kama anavyotuzunguka Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa maarifa. Wama athbathahu lahu rasulu sallallahu alayhi wasallam, na kila sifa ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila sifa ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amemthibitishia Mungu kuwa nayo, au nafahu anhu, Mtume kaikataa Mungu kuwa nayo, fahuwa khabarun akhbara bihi anhu, ni habari aliyomtolea Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa a'lamu nnasi bi rabbi, na Mtume ndiye mjuzi wa watu kumjua Mola. Hakuna atakayejitokeza kutaka kumjua Mwenyezi Mungu kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ansahu al-khalq, na hakuna mtu ambaye kwamba atawasihi waja Mwenyezi Mungu kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa asdaquhum wa afsahum, na hakuna mkweli kuliko Mtume, na hakuna mwenye fasaha wa kuweza kumweleza Mungu kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo lazima tusimame hapo waliposimama watu wema waliotangulia katika kuthibitisha sifa hizo, na katika kukataa yale aliyokataa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuithibitishia nafsi yake Subhanahu wa Ta'ala. Fa fi kalami Allahi ta'ala wa rasuli, katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, kamalu al-ilmi, kuna ukamilifu wa ujuzi, wasidqi, na ukweli, walbayani, na ubainifu. Fala udhra fi raddihi, hakuna udhuru kwa mtu yoyote kuikata, hakuna. Au taradduda fi qabulihi, au kuwa na shaka shaka katika kukubali maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna. Kuna kitu kama hicho? Hakuna kitu kama hicho. Wa kullu ma dhakarnahu, yote tuliyoyataja, min sifati Allahi Ta'ala, katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tafsilan, kwa upambanufu na kwa uwazi na kwa urefu, au ijmalan, au kwa jumla saa nyingine, basi na kufafanua, ithbatan, kuthibitisha, au nafyan, kukataa, fa innana fi dhalika ala kitabillah, sisi katika kufanya yote hayo twafuata Qur'an wa sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam, na twafuata sunna ya mtume, mu'tamiduna, twategemea Qur'ani na sunna. Wa ala ma sara alayhi salaful umma, na tuko katika kufuata mfumo na imani waliofuata waliotangulia wema wa umma huu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa ammatul huda, na viongozi wa adilifu na waongofu waliotangulia, min ba'dihim, baadhi yao, sairuna, hali ya kwamba ni wenye kufuata, si twafuata katika uongofu kama ule. Kwa hivyo asije mwanadamu akakushawishi akakutia wasiwasi kwamba hapana bwana, Mungu atakuwa na sifa fulani kivipi na atakuwa na sifa fulani kivipi. Wewe mwambie, wallahi mimi siwezi kumweleza Mungu zaidi ya vile alivyojieleza yeye, basi mwache hapo. Wala mimi si mjuzi wa kumweleza Mwenyezi Mungu kuliko yule alomtuma, ambaye ni mtume wake akamchagua kwenda kumweleza Mungu subhanahu wa ta'ala. Wala sitokuwa ni mwenye kwenda kinyume na wema watangulizi wangu, ufahamu waliofahamu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Yankuisha Sheikh, hakuna njia nyingine atatafuta mwanadamu kama ile kukushawish, kukuondoa katika manhaj kama hii ambayo imemthubutikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mtume akaifahamu, masahaba wakaifahamu, maimamu wanne wakaifahamu. Ni jambo la kusikitisha kabisa wale watu ambao leo wataweza wakawa wasema sisi ni wafuasi wa Imamu Shafi, na hali ya kwamba Imamu Shafi yuathibitisha tutamwona Mungu, na wao wanashaka kwa watamwona Mungu. Bali Imamu Shafi katoa aya ya kwamba waovu hawamuoni Mungu, kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun, koma, watu waovu hawatomuona Mola subhanahu wa ta'ala. Maana wema watafanya nini? Watamuona. Halafu sema mimi ni mfuasi wa Imamu Shafi, na hali ya kwamba mkhalifu Imamu Shafi kwa mengi tu, mengi leo tutayahisabu, tunaweza tukajaza kikapu kizima. Halafu sema kwa mimi ni mfuasi wa Imamu Shafi, bwana, Imamu Shafi hakuwa na imani kama ile ambayo wewe leo wayeneza, kinyume na mafundisho ya Imamu Shafi rahimahullahu rahmatan wasi'a. Wanara, twaona ujuba, ulazimu, ijiraa, kupitisha nusus alkitabi wa sunna, nasi ya Qur'ani na sunna ya mtume, fi dhalika, katika yote hayo, ala dhahiriha, kwa dhahiri yake. Ukiangalia umesoma Qur'ani mathalan yadullahi bal yadahu mabsutatani, kuna mkono vile vile, Mungu ana mikono, pitia hivi hivi hivi, ndivyo tunaamini. Wa hamluha ala haqiqati, ya ibebeshe maana ya aya hii, uhakika wa sifa hiyo na ukweli wake, sema kwamba kweli Mungu ana mkono, tena alaiqati billahi azza wa jalla, mkono unaoana na utukufu wa Mola wetu subhanahu wa ta'ala, si mkono kama mikono ya watu wengine na viumbe vingine, la, ni mkono wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, isiofanana na mkono wa binadamu. Wanatabara, twajitenga, min tariqi almuharrifina, njia wale wanaogeuza sifa za Mwenyezi Mungu na maana ya sifa za Mwenyezi Mungu, tunajiepusha na tunajitenga nao. Alladhina sarafuha ila ghairi ma arada Allahu biha wa rasulu, wale ambao kwamba wamegeuzia maana ya sifa ile kwa kutaka ibebe maana nyingine kinyume na maana aliyotaka Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, twajitenga nao hawa watu, hatuwezi kuwa na wao katika mfumo mmoja wa imani. Wa min tariqi almu'attilina, twajitenga vile vile na kujiweka mbali na njia ya wale wanaokanusha sifa za Mwenyezi Mungu na majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhina attaluha an madluliha, wale ambao kwamba wamekana sifa za Mwenyezi Mungu na maana yake inatuonyesha. Kila sifa ina maana inatuonyesha, inatujulisha maana fulani. Alladhi maana ambao kwamba aradahu Allah, Mwenyezi Mungu ametaka kwa hivyo, wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Vile vile katika asmaullah wa sifatihi twajiepusha na twajitenga, wa min tariqil mughalina fi, na vile vile twajiepusha na njia ya wale walochupa mipaka katika kuthibitisha sifa za Allah na katika kuthibitisha majina ya Mwenyezi Mungu, mpaka wakawa mfananisha Allah na viumbe. Sema naam. Ainuhu ka'aini, yaduhu kayadi, mkono wake kama mkono wangu, jicho lake Mungu kama langu. A'udhu billah. Hawa wanaitwa mughalina, walochupa mipaka katika kuthibitisha sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka wakamfananisha na nani? Na waja wake. Haulai indahum ghulu, na hakuna kitu kilioangamiza watu isipokuwa ni ghulu. Ghulu ndio umeangamiza watu, kuchupa mipaka. Wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu, umekubali kwamba Allah ni Mola wako Subhanahu wa Ta'ala aliyekuumba. Madamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejisifu na amejipa majina fulani, kubali, inua mkono, sami'na wa ata'na. Kuna kitu kingine? Lakini utakapokuwa wewe sasa watiamule ujuzi wako na kifikra yako na akili yako, hapo anza kujiangamiza sasa wewe. Itakuwa ni hatari. Mtu kama wewe itakuwa uko katika hatari kabisa. Utajiangamiza kabisa na utajitoa katika mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladhina hamaluha ala tamthil, wale walioibebesha maana ya sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumlinganisha Mwenyezi Mungu na waja wake. Au takallafu limadluliha at-takyif, au wakajilazimisha, wala hawakulazimishwa, wao ndo wajipa taabu na kujilazimisha maana inayotuonyesha sifa ya Mwenyezi Mungu, akaibebea maana ya namna kwamba hii sifa lazima iwe na namna fulani, na hali ya kwa Mwenyezi Mungu hakuiwekea sifa zake namna. Kama vile alivyosema jana Sheikh, kitu kinaangamiza watu ni araita, aonaje? Ndio Sidna Umar asema, Abdullah ibn Umar asema, hizo araita zote zikusanye peleke Shamu, sisi hatuhitaji araita hapa. Waonaje? Waonaje hatutaki. Pahala ambapo kwamba akili haihitaji, basi sisi hatuingizi akili hapo. Tumfahamini vizuri katika sifatullah wa asmaullah, sisi tufanyeni vile walivyofanya masahaba na tabi'ina radhiyallahu anhum wa Allah. Wa na'lamu, twajua ilma al-yaqin, ujuzi ilofikia yaqini, anna ma jaa fi kitabillahi, kila kitu kilichokuja katika Qur'an, kitabu cha Mwenyezi Mungu, au sunnati nabii sallallahu alaihi wasallam, au sunna ya mtume, fa huwa haqqun, ni haq. Kila aya Qur'ani ni haq, kila hadithi ya mtume ilosihi ni haq. Usiambiwe hadithi ya mtume ukajikunja kunja ukawa na walakin walakin, wewe ndio una walakin, si hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. La yunaqidhu ba'dahu ba'dhan, hazipingani aya za Mwenyezi Mungu wala hadithi za mtume hazipingani. Huwezi ukapata hadithi ya mtume inapingana na hadithi ya mtume, wala aya ya Qur'ani inapingana na aya ya Qur'ani. Liqaulihi ta'ala, wa neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kathira. Hawazingatii, hawa hawazingatii Qur'ani. لو ingekuwa Qur'ani hii inatoka kwa asiyekuwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ungeipata katika hii Qur'ani tofauti na ikhtilafu nyingi sana. Kwa zile aya za Qur'ani za tongana, aya zenyewe za tongana, sasa utaamini ipi? Aya za pingana utaamini ipi? Utaacha ipi? Haiwezekani. Walianna tanaquda fil akhbari, hakika kupingana katika mapokezi tuliopokea, yastalzimu takriba baadhiha baadha, inalazimiana zile nususi kukadhibisha baadhi yake baadhi nyingine. Maana hii Qur'ani itakuwa yakadhibisha aya ile ya Qur'ani, na hii hadithi itakuwa yakadhibisha ile, na itakuwa makosa Mwenyezi Mungu ajikadhibishe yeye mwenyewe, mtume aje ajirudi mwenyewe, haiendi. Wa hadha muhalun, jambo hili ni muhali, haliwezekani kabisa. Fi khabari Allah ta'ala wa rasuli, katika yale aliyotolea habari Mwenyezi Mungu na mtume, haiwezekani, ni muhali kabisa jambo kama lile kutokea. Wa man idda'a anna fi kitabi Allah ta'ala au fi sunnati rasuli sallallahu alayhi wasallam, mtu yoyote atakayedai katika Qur'ani kuna aya zinazopingana au katika sunna ya mtume kuna hadithi zinazopingana, au bainahuma tanaqud, au baina ya Qur'ani na sunna zinapingana au zinavundana, fadhalika lisu'i qasdihi, hufahamu amepata kwa sababu ya maksudio yake mabaya, hana maksudio mazuri huyo mtu. Wazaiki qalbihi, na kupondolewa moyo wake, naudhu billahi min dhalik, katika usawa. Huyu nia yake si nzuri na moyo wake ushapondolewa, haielekei kwenye haki, tayari ishaelekea katika batil. Falyatub ila Allah ta'ala, mtu kama huyu atakana amtubie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walianza an ghayhi, na ajitoe katika upotofu wake. Lazima ajitoe katika upotofu wake. Naam, napashwa habari kwamba Sheikh Qasim ankuja na wakati umekusha. Mimi insha Allah tamalizia hapa somo letu la leo insha Allah. Naam, sangine huwa kuna mtu ana dukuduku kwamba hata kuuliza kitu fulani au kitu fulani kimempita haraka hivi, naomba muandike na asubuhi kesho nikija munipe mwenyewe. Mimi nitatafuta namna yote nitazijibu masala kama yale ambayo yahusiana na manhaj insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.